हे नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले आला, जुम कर कह रही है ये बादे सबा। फूल खिलते हैं पर के सल्ले आला, जुम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, चोर कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, चोर कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो अबू बकर फारूक उस्मान अली है, ये सब उनके दीने मुबी के फकीर। वो अबू बकर फारूक उस्मान अली है, ये सब उनके दीने मुबी के फकीर। वो फकीरों के अफजर शहे अम्बिया, वो शहंशाह मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हे नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है।